bien apretadito. Eso que tiene atrás, que yo lo quiero probar. Por cómo brilla parece lucero. Anda su feeling, son extranjeros. Siempre diva con su ya que cuero. Sale después de la 00. Se toca, se aloca. Me baila, me provoca. Un besito en la boca. Y ese culo que rico le rebota. El DJ que suena está plena. No para, sigue la loquera. Dos shots y mi gata se altera. 3 AM y apenas comienza. Dale, dale, muévelo despacito. Sigue, sigue, que yo no me quito. De darte ya tengo apetito. Qué rico se ve apretadito. Eso que tiene atrás, que yo lo quiero probar. Y yo me la llevé y se puso atrevida. En mi habitación le di la bienvenida. Por cómo lo mueve lo presentía. Qué rico lo hacías, girl. En el party yo la vi, fue que le tiré. Y me dijo, eres el que canta en rosé. Y le dije, sí, me la llevé. Y así, así la coroné. Su luz en la poca luz. Al raspe le pone actitud. Ella me pone en el mood. Y la dejo full. Le gusta agresivo, yo le juego vivo. En ese booty le cultivo, no fallo, soy efectivo. Su calentura alivio, la revivo. Y le hago un concierto masivo. Wow, ey. Dale, dale, muévelo despacito. Sigue, sigue, que yo no me quito. De darte ya tengo apetito. Qué rico se ve apretadito. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,